для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. А паперы, прабач, я пакіну сабе. Чаму? Разгубілася Магда. Таму што на пачатку імі павінны заняцца адпаведныя органы, а то налятуць зараз усялякія энтузіясты з хвосцікамі. Кастусь неўразумела паспрабаваў усміхнуцца. Марк, ты жартуеш. Мне не да жартаў, як ты мог бы здагадацца. Кастусь бялеў. Гэта подла! Подла! Магда умаляла. Марк, дарагі, я разумею, гэта твоё самалюбства, але столькі жанчын мараць пра такога мужчыну, як ты. Ты для мяне проста занадта добры. Я не падманвала, я проста не ведала, што такое каханне. Прашу, прашу, Марк, не рабіся ворагам. Ты ж не хочаш сапраўды перадаць паперы майго дзеда гэтым. Не толькі хачу, але і павінен. Важка нават насмешліва сказаў Марк і рушыў да аўтобуснага прыпынку. Стой! Стой! Стой! Кінуўся ўслед Кастусь. Аддай рукапіс! Забяры, падонак, як забраў маю нявесту! Марк раптам зрабіў рэзкі рух рукой, Кастусь сагнуўся напалам, хапаючы ротам паветра, але зноў дагнаў Марка. Яшчэ хвіля, яны ўдвух пакаціліся па зямлі. Марк падмяў пад сябе хлопца, біў з такой злосцю, што Магда падумала: «Заб'е! Заб'е!» Але вось наверсе Кастусь. «Магда, дыпламат!» Дзяўчына кінулася да Маркавага чамаданчыка, паспрабавала адкрыць. Проста ля іх спынілася міліцэйская машына. Трое здаровых міліцыянтаў расцягнулі ваякаў. Супакоіцца! Супакоіцца! Вашы дакументы! Марк дастаў з задняй кішэні нагавіцаў чырвоную кніжачку, разгарнуў. Міліцыянт, што трымаў Ялецкага за каршэнь, адышоўся і разам з двума саслужыўцамі узяў пад казырок. якія будуць распараджэнні. Марк змрочна абтрос безнадзейна сапсаваны касцюмчык. Забярыце ў дзяўчыны дыпламат. Давайце сюды. Адкрыў. Упэўніўся, што каробка на месцы. Завязіце мяне на Валадарскага. А што з гэтымі рабіць? Ялецкі азірнуўся на Магду і Кастуся. На хвілю яго вочы ненавісна бліснулі, жорсткая усмешка перакрывіла вусны, але змянілася стомай. Адпусціць. Машына ад'ехала. Цікаўныя, што на разумнай адлегласці назіралі за сцэны. Расчаравана вярнуліся на прыпынак. А пацалункі? Пацалункі не бачылі. Абдоймы. Падумаеш, відовішч. Яны пайшлі пешкі. Праз аксамітную цемру. Дзве іскрынкі, якія свяціліся адна для адной. Час ад часу яны спыняліся і зліваліся ў адну. А я цяпер пераплыў бы Дняпро, мройна прагаварыў хлопец. А мне цяпер хлеба з салам, гэтак жа мройна прагаварыла дзяўчына, прыхінуўшыся галавой да пляча свайго спадарожніка, рассмяялася. А яшчэ кажуць, што каханне адбірае апетыт. О-о-о! Дык у мяне ж засталіся пірашкі, што ты не даела, узрадаваўся хлопец. Адзін знойдзецца для прынцэсы, напэўна. Кастусь палез у свой заплечнік і раптам замёр. «Што з табой?» – спалохалася Магдаліна. «Ты ведаеш, цяжка паверыць, але Марк, здаецца, забраў пакет з тваімі перашкамі». «Так, с пирожками. Ты хочешь сказать? Вось ён! Рукопис! Вось ён!» У святле ліхтара Магда прачытала першыя радкі, напісаны на пажаўцелай паперы цвёрдым круглым почыркам, і ледзь не выпусціла сшытак. «Толькі магілы ёсць у мяне, траву панад імі вецер кране. Можа быць, гэта сон? Гэта ж яе вершы. Але далі ішло іншае. Я да сваіх не ўздымуся нябёс, Толькі магілы, шлях мой і лёс. Бедны нашчадак, за спадчыну гэту не папракай небараку паэта, разам з табой на пагосту здымусь, спіць у магілах мая Беларусь. Хлопец гадоў 26, з сабранымі на патыліцу хвосцік валасамі і ўсмешлівымі вуснамі. І зеленавокая дзяўчына, гнуткая, як лазінка, схіліліся, абняўшыся над вялікім пісьмовым сталом з чорнага дрэва. Перад імі ляжалі разгорнутыя часопісы. Маладых людзей быў аднолькавы выраз твараў. З адбіткам шчасця, не хвілінага бурлівага, такога, што расце свойскім дрэўцам у садзе тваіх будняў і непрыкметна мацнее з года ў год. Вернутыя вершы. Усё-ткі неяк банальна назвалі. Нічога. Галоўнае, публікацыя з'явілася. А водгукаў колькі. І добра, што дамагліся прыпіскі з асабістага архіва Магдаліны Дарбут-Сташынскай. О! Цяпер твае правы ніхто не аспрэчыць. Затое пачнуць казаць, што я дзедавы вершы выдаю за свае. Не бойся, не трэба хвалявацца. Твая падборка даказала, што ты самастойны паэт, са сваім бачаннем свету, гэтага не падробіш. І добра, што абедзве публікацыі з'явіліся адначасова. Магчыма, задумліва сказала дзяўчына. А што ты даведаўся пра хмеля? Пра хмеля? Ведаеш, хлопец адхінуўся ў крэсле, падбіраючы словы. Нам цяжка іх судзіць. Невядома, якое пекла яны прайшлі, хто і чым кіраваўся. Я магу толькі прыблізна аднавіць падзеі твайго дзеда, беларускага караля. Сябры бераглі ад найменшых падазрэнняў. Калі пачалі арыштоўваць, ён быў апошні, каго маглі западозрыць. І на допытах ніхто са змоўшчыкаў яго не назваў, але ў гэты ж час арыштавалі тваю бабулю. Не ў сувязі з гэтай справай. Напэўна, у цябе ейны характар. Іван Хмель выкупіў яе волю тым, што здаў яе мужа. Потым спрабаваў загладзіць віну, рыхтаваў каралю пабег, за што і быў зноў арыштаваны. Но падрабязнасці навечна канулі ў лету, і толькі бурбалкі пайшлі. Бог усім суддзя. Застаюцца нам адны магілы. Дзяўчына закрыла твар тонкімі рукамі і раптам адчула, што на палец побач з заручальным пярсцёнкам слізнула нешта халоднае і цяжкое. Просты жалезны пярсцёнак з роўнаканцовым крыжам. Гэта не той самы, прагаварыў Кастусь, цалуючы руку жонкі. Я замовіў дакладную копію. Няхай пераходзіць далей з пакалення ў пакаленне. Так? Кром, пацвердзіў нехта за іх спінамі, узняўшы такі вецер сваім з'яўленнем, што старонкі часопісаў пачалі перагортвацца. Карлуша! Карлуша! Карлуша! Хлопец і дзяўчына са смехам азірнуліся. Крумкач тупатаў па падлозе, пазіраючы разумнымі чорнымі вочкамі. Ён ведаў, што ўсё мінае. але ёсць ніты, якія ўплятаюцца ў свой часу разнакаляровымі сцяжынкамі, то знікаючы, то зноў выходзячы на шэрую паверхню. Хто ведае? Можа, мой ці ваш лёс таксама працяг частачка гэтай каляровай ніткі. І хто вы такія, каб ірваць і зблытваць ніты ў тым, што саткана не намі? Слухай, Аттяпа прыйшоў у бібліятэку на краязнаўчы гурток. І разам з гэткім лысым хлапчыскам прывалок два магільныя крыжы 18-га стагоддзя. Уяві сабе, на звалцы адкапалі. Загадчыца бібліятэкі пералякалася, цяпер у экспедыцыю да Янкі папрасіўся. І яшчэ двое з ягонай каманды. Гэта значыць, што жыве Беларусь. Жыве. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выконвала артыстка Маргарыта Захарыя.